باب ما جاء في بدء الأذان. آذان کیسی شروع ہوئی؟ تو ابتداء اسلام میں حضرات صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے. تو بعض نے کہا کہ ہم ایک بیگل بجائیں گے, اس کی آواز سن کر لوگ نماز با جماعت کے لیے حاضر ہوں. حضور نے فرمایا یہ تو نصارہ کی سنت ہے, ہم ان کی مشابہت نہیں کرتے. پھر بعض نے کہا کہ ہم ایک اونچی جگہ پر آگ جلائیں گے, اس آگ کو جب لوگ دیکھیں گے تو نماز با جماعت کے لیے آئیں گے. حضور نے فرمایا یہ تو فلان کافر جماعت کی نشانی ہے, یا یہود کا نام لیا یا مجوس کا نام لے لیا. تو آپ نے اس کی بھی تردید فرمائی. یہ اجلاس بغیر کسی نتیجہ پر پہنچنے کے ختم ہوئے. اتنے میں ایک صحابی سو رہا تھا, عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی, اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ دیوار پر کھڑا, اس کے ہاتھ میں بیگل ہے, سینگ ہے. تو اس صحابی نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کو فروخت نہیں کرتے؟ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس سے ہم نماز کے لیے اعلان کریں گے. تو اس فرشتے نے کہا میں بتاتا ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الاخری ہی اذان اس کو بتا دی. جب اس کی آنکھ کھلی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی کہ یہ فرشتہ تھا, خدا کی طرف سے ہمیں جمع کرنے کا طریقہ بتایا. لیکن حضرت عبداللہ کی آواز پھنس تھی, تو حضرت بلال کو ساتھ کھڑا کیا کہ یہ آپ کو بتائے گا اور آپ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہیں. تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا جاتا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے اذان دیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے اپنے گھر میں, تو اس نے حضرت بلال کی اذان سنی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضرت یہ تو میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ اذان. تو نبی علیہ السلام نے بھی اس خواب کی تائید کی اور حضرت عمر نے بھی تائید کی. اس طریقہ سے اذان کا آغاز ہوا. باب فی بدء الاذان. حدثنا سعید بن یحیی الاموی قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم التیمی عن محمد بن عبداللہ بن زید عن ابیہ قال لما اصبحنا, جب ہم نے صبح کی, نو اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے, فاخبرتہ برؤیا, خواب میں میں نے فرشتے سے جو اذان سنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. حضور نے فرمایا ان ہاذہ لرؤیا حق, یہ بہترین سچا خواب ہے. فقم مع بلال, تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو. فانہ اندا صوتا منک, وہ اونچا ہے بعتبار آواز کی آپ سے. وامد صوتا منک, اور اس کی آواز لمبی ہے تجھ سے. فالق علیہ ما قیل لک, آپ پیش کرے اس کو وہ اذان جو آپ کو خواب میں کہا گیا ہے. اچھا, ولینادی بذالک, اور بلال جو ہے بلند کرے آواز اس سے. قال فلما سمع عمر ابن خطاب نداء بلال بالصلاة, جب حضرت عمر نے سنی اذان بلال کی نماز کے ساتھ, تو نکلی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہ ہوا یہ جرو ازارہ, اپنی چادر کو کھینچ رہا تھا. وہ ہوا یقول, او حضرت عمر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ, والذی بعثک بالحق, اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا ہے. لقد رأیت مثل الذی قال, میں نے تو یہی اذان خواب میں دیکھی جو بلال کہتا ہے. حضور نے فرمایا فللہ الحمد, خدا کا شکر بیان کیا اور اس کی تثبیت فرمائی. وفی الباب عن ابن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن زید حدیث حسن صحیح, وقد روا هذا الحدیث, اس حدیث کو نقل کیا ابراہیم ابن سعد نے محمد ابن اسحاق سے. اتم پورے الفاظ کے ساتھ, واطول, اور اس میں ذکر کیا قصہ اذان کا, دو دو کلمات پڑھو اور اقامت ایک ایک مرتبہ, عن قریب آنے والا ہے. اور عبداللہ ابن زید یہ ابن عبد ربی ہی ہے، اس کو ابن عبد رب بھی کہتے ہیں، ولا نعرف لہ، اور ہم اس زید عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی کا نہیں پہچانتے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث یسیحو الا ھذا الحدیث الواحد فی الاذان. ایک عبداللہ ابن زید ابن عاصم مزنی ہے، لہو احادیث، اس کی احادیث کثیر ہے نبی علیہ السلام سے، اور یہ عباد ابن تمیم کا چچا. حدثنا ابو بکر ابن ابی نظر قال حدثنا الحجاج ابن محمد قال قال ابن جریج اخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون، مسلمان حين قدموا المدینہ، جب مدینہ میں آئے، یجتمعون، جمع ہوتے تھے، فیتحینون الصلاۃ، وقت مقرر کرتے تھے نماز کا، ولیس ینادی بها احد، او اذان نہیں دیتا تھا نماز کے لیے کوئی بھی، فتکلموا یوما فی ذلک، صحابہ نے بحث کی اس میں، تو بعض نے کہا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، کہ تم ایک ڈول لے لو جیسے نصارا کا وہ ڈول بجاؤ، حضور نے تردید فرمائی. وقال بعضهم اتخذوا قرنا، ایک بیگل سینگ کی مانن لو، مثل قرن اليهود. فقال عمر اولا تبعثون، اور حضرت عمر نے ایک تیسری بات فرمائی کہ کیوں نہیں بیچے ایک آدمی کو جو آواز دے نماز کا، الصلات الصلات الصلات. اتنے میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی آیا، اس نے حضور کو وہ اذان سنائی، تو حضور نے فرمایا یا بلال قوم فناد بالصلاۃ، وہی روایت ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عمر، باب ما جاء فی الترجیف الاذان، اذان کی کلمات میں اختلاف ہے کہ اذان کی کلمات کتنی ہیں، تو امام صاحب کے نزدیک 15 ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امام صاحب کے نزدیک کلمات اذان کے کتنے ہیں؟ 15. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک 19 ہیں، 15 یہ ہے، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2 زائد ہو گئے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 2 یہ زائد ہو گئے، تو 4 کلمات شہادتین کی بڑھا دیتے ہیں، تو 15 کے ساتھ 4 ملاؤ تو کتنے بنے؟ 19. تو ہماری نزدیک اذان کی کلمات جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 15. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اذان کی کلمات جو ہے وہ 19 ہے. ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ امام ترمیزی امام شافعی کی تائید میں باب منعقد کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 4 پڑھیں تو ترجیح کریں، یعنی پھر رجوع کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں، تو اس نے 4 کلمات زائد کر کے اذان کو 19 کلمات کا مجموعہ بنایا، 19 کلمات کا مجموعہ بنایا. تو امام ترمیزی امام شافعی کی تائید اور امام ابو حنیفہ کی تردید میں کہتے ہیں باب ما جاء فی الترجیح فی الاذان، کہ اذان میں شہادتین میں رجوع ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا ہے تاکہ کلمات 19 ہو جائے. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذوره قال اخبرني ابي وجدي جميعا عن ابي محذوره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعده، نبي عليه الصلاه والسلام نے مجھے بٹھایا، والقى عليه الاذان، او مجھے اذان پیش کی، حرفا حرفا ایک ایک جملہ، قال ابراهيم مثل اذاننا، جیسے ہم اذان دیتے ہیں، فقلت له اعد علی، مجھے یہ اذان لوٹاؤ. فوصف الاذان بالترجیع، تو اس نے بیان کیا اذان کا ترجیع کے ساتھ. ترجیع کا معنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ کر ترجیع کی. پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی محضور فی الازان حدیث صحیح. اچھا. وقد روی عنہ من غیر وجہ کیسانی سوا علیہ العمل بمکہ، او یہ قول امام شفیع کا. حدثنا ابو موسیٰ محمد بن مسنا قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام عن عامر الاحول عن مکول عن عبداللہ ابن محریس عن ابی محضورہ ان نبی علیہ السلام علمہ، حضور نے مجھے سکھایا اذا 19 کلمتن، 19 کلیم. کتنی؟ 19 کلیم. اس کا جواب معرف السنہ نے لکھا ہے کہ ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کا پورا قصہ نسائی میں موجود ہے. ابو محضورہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے آ رہے تھے، عصر کا وقت تھا کہ ہمارے پنڈ کے قریب آیا، تو ہم اپنے پنڈ سے باہر بچے نکلے تھے کھیل رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور بلال کو کہا کہ تم اذان دو، اور حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. اب وہ اذان دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو ہم نے بلال کا نقل اتارنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضور کو آتے ہم نے دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، لیکن میں قابو آیا، حضور نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے کہا اذان دو. اب میں نے شرم کے مارے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ، پس آواز سے پڑھا، تو حضور نے فرمایا ارفع بھی صوتک، یہی تو ایمان کی بنیاد ہے، شہادت وحدانیت اور شہادت رسالت، زور سے پڑھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کو رجوع کا حکم کیا تھا، اس لیے نہیں کہ یہ کلمات 8 ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے پہلے جو 4 کلمات پڑھے تھے کس سے پڑھے تھے، پس آواز کے ساتھ پڑھے تھے، تو حضور نے فرمایا پس نہ پڑھو، زور سے پڑھ لو. نسائی میں تفسیر کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ حضور غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، واپسی پر ہماری گاؤں کے قریب عصر کا وقت تھا، صحابہ نے وہاں ٹھہر گئے کہ ہم نماز پڑھ کر روانہ ہوں گے، بلال اذان دے رہے تھے، گاؤں کے بچوں نے ان کا نقل اتارا، حضور کو دیکھا تو بچے بھاگنے لگے، مگر حضور نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑا اور میں نے پس آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو حضور نے فرمایا ارفع بھی صوتک، ان کلمات کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرو. تو آپ نے ترجیح کا حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ ترجیح یہاں سنت ہے، بلکہ اس لیے دیا تھا کہ اپنے پہلے بار پس آواز سے. اور اس میں یہ بھی واقعہ ہے کہ چونکہ حضور نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑا تھا اور میرے بالوں کو حضور کا ہاتھ لگا تھا، تو تمام میں نے سر کے بال نہیں اتارے، یہاں تک ابو محضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال تھے، کہ اس کو حضور کا ہاتھ لگا ہے تو میں اس کو اس طرح سے نہیں اتارا. واقعہ یہ ہے. والاقامہ 17 کلمتن. تکبیر میں بھی اختلاف ہے کہ تکبیر کی کلمات کتنے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے 17 کلمات، کیونکہ تکبیر عین اذان ہے، صرف 2 کلمات اس میں زائد ہے، قد قامت الصلاہ قد قامت الصلاہ، تو 15 کے ساتھ 2 ملا دو تو کتنے بن جاتے ہیں. تو امام صاحب کے نزدیک تکبیر کی کلمات 17 ہے. امام شافعی فرماتے ہیں تکبیر کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک بار، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک بار، حی علی الصلاۃ ایک بار، حی علی الفلاح ایک بار، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ایک قول امام شافعی کا یہ ہے کہ یہ 13 کلمات ہے. کتنی؟ اور مفتی بھی قول یہ ہے کہ یہ 11 کلمات ہے. وہ پہلی بار 2 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، هيا للصلاه هيا للفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. تو ایک قول امام شافعی کا یہ ہے کہ تکبیر کی کلمات 13 ہے، اور ایک قول مفتوی یہ ہے کہ تکبیر کی کلمات 11 ہے، دو مرتبہ اللہ اکبر، ایک بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک بار اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک بار حی علی الصلاح، ایک بار حی علی الفلاح، دو بار قد قامہ قد قامہ، اور دو بار اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک بار لا الہ الا اللہ. مفتبی ہی قول یہ ہے کہ 11. تو ہماری نزدیک تکبیر کی کلمات 17 ہے، اذان کے ساتھ قد قامت الصلاح دو بار لگاؤ تو 17 ہو گئے، اور ان کے نزدیک تکبیر کی کلمات 11 ہے. کتنے ہیں؟ تکبیر میں ابو محذورہ کی روایت ہماری دلیل ہے، 17 کلمتا کی قامت 17 کلمات ہے. قال ابو شاہد حدیث حسن و صحیح. ابو محذورہ کا نام سمرہ ابن معیر ہے. وقد ذهب بعض اہل العلم ان هذا الى هذا في الاذان، وقد روى عن ابي محذورہ انه كان يفرد الاقامه. یہ امام شافعی کا مذہب نقل ہے کہ ابو محذورہ سے تو یہ بھی روایت ہے کہ وہ کلمات اقامت کے ایک ایک بار پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ٹھیک ہے، ہم اس کی تاویل کرتے ہیں کہ یفرد الاقامہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ایک بار پڑھتے تھے، نہیں، اذان پڑھتے تھے تقتی کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وقفہ کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب تکبیر پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں دو کلمات پڑھتے. ٹھیک ہے، تو ہم افراد سے مراد افراد کلمی کا نہیں لاتے، افراد سے مراد افراد سانس کے لیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اگر افراد سے مراد افراد کلمی کا لیا جائے تو پھر تو تکبیر کی 11 کلمات بنتے ہیں، اور ابھی گزر گیا 17 کلمات کی، تکبیر کی کلمات جو ہے وہ کتنے؟ 17. ٹھیک ہے، یہ باب آ رہا. باب ما جاء فی افراد الاقامت، یہ امام شافعی کا مذہب کی تکبیر کی 11 کلمات ہے اور ہر کلمہ ایک ایک بار پڑھو. حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال امر بلال، بلال کو حکم دیا گیا ان يشفع الاذان، کہ اذان شفاعتن پڑھو، ويوتر الاقامه. یہ امام شافعی کی دلیل، ہم کہتے ہیں یوتر الاقامه کا معنی یہ ہے، یشفع الاذان کا معنی یہ ہے کہ آپ اذان کی کلمات کو دو سانسوں میں پڑھو، اشہد ان محمد الرسول اللہ وقفہ کرو، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جدا جدا پڑھو، اور ارچے یوتر الاقامہ ایک سانس میں پڑھو. یہ نہ کہو حی علی الصلاح حی علی الصلاح، نہیں، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، دو کلمات کو ایک ایک سانس میں. وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح، یہ قول بعض العلم کا من اصحاب النبي عليه السلام والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي واحمد بن اسحاق. باب ما جاء في ان الاقامه مثنى مثنى، کہ کلمات اقامت کی دو دو ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عقبۃ بن خالد عن ابن ابی لیلہ عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عبد اللہ بن زید قال کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعان شفعان فی الاذان، حضور علیہ السلام حکم دیتے تھے اذان میں شفعان شفعان کا، اول اقامہ او اقامت میں بھی شفان شفان کا، یعنی دو دو کلمات پڑھتے تھے. قال ابو عیسیٰ حدیث عبد اللہ بن زید رواہ وکی عن الامش عن عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان عبد اللہ بن زید را الاذان فی المنام، وقال شعبہ عن عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبد اللہ بن زید را الاذان فی المنام، وهذا اصح من حدیث ابن ابی لیلہ، وعبد الرحمن بن ابی لیلہ لم يسمع من عبد اللہ بن زید، چونکہ یہ حدیث امام صاحب کی دلیل ہے کہ کلمات تکبیر کے دو دو ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دو ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح یہ دو ہے، تو اس پر رد کرتا ہے کہ یہاں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نقل کرتا ہے عبداللہ ابن زید سے اور اس کا سما اس سے ثابت نہیں. معارف السنن نے کہا ہے کہ ایک عبداللہ ابن زید ہے، ایک عبیداللہ ابن زید ہے، عبد الرحمن کی سما عبیداللہ ابن زید سے ثابت نہیں ہے، یہ بڑا بھائی ہے عبداللہ ابن زید کا، اور عبداللہ ابن زید جو عبیداللہ کا چھوٹا بھائی ہے اس سے عبد الرحمن کی سما ثابت ہے. تو زید کے دو بیٹے تھے عبیداللہ اور عبداللہ، عبد الرحمن کا سما اگر ثابت نہیں ہے عبیداللہ ابن زید سے ثابت نہیں ہے، عبداللہ ابن زید سے جو ہے وہ ثابت ہے. قال بعض اہل العلم اذان بھی دو دو کلمات ہیں اور اقامت بھی دو دو کلمات ہیں، اور اسی پر قول کرتے سفیان ثوری ابن مبارک و اہل الکوفہ. اچھا جی، یہ باب بھی امام صاحب کی دلیل. امام صاحب نے کہا کہ اقامت دو دو کلمات ہیں لیکن اس میں حدر کرو یعنی وقفہ نہ کرو، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، اور اذان میں تبتی کرو حی علی الصلاح حی علی الصلاح. ایک تو ہمارا مؤذن ہے نا کرتے ہیں، یہ تو ایسی بکواس کرتا. باب ما جاء فی الترسل فی الاذان، اذان کے اندر جو ہے وہ تقتی کرو. حدثنا احمد بن حسن المعلى بن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب الثقه قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اذا اذنت، جب آپ اذان دیتے ہیں فترسل تقتی کرو، حی علی الصلاه اس پر وقف کرو، پھر حی علی الصلاه، وَإِذَا أَقَامْتَ فَهَدَرْ، اور جب تکبیر کرتے ہیں تو حدر کرو، یعنی دو جملوں کو ملاؤ حی علی الصلاح حی علی الصلاح. اب اگر یہاں دو جملے نہ ہوتے تو حدر کا منع کیا؟ او وجعل بین اذانک و اقامتک، او اذان و اقامت کے درمیان وقفہ چھوڑو، قدر ما یفرغ الاکل من اکلہ، یہاں تک کہ اکل اکل سے فارغ ہو، شارب شرب سے فارغ ہو، والمتسر اور جس کا پیٹ بھاری ہو، اذا دخل القضاء لقضاء حاجتی وہ اس سے فارغ ہو، ولا تقوموا حتی ترونی، او تم صف میں نہ کڑے ہو حتی کہ مجھے گھر سے نکلتے دیکھو گے. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه، قال ابو عيسى حديث جابر هذا لا نعرفه الا من هذا السند من حديث عبد المنعم. باب وعليكم السلام.